stoję na poczcie w ręku, awizo jest smętny, nie zanosi się na żaden epizod. Zresztą jaki miałby się tu odbyć spektakl, gdy kolejka do okienka krótsza nawet niż nasza ostatnia epka. Ale nim zarzucę tumę na ląd, przede mną cztery babcie, każda ma rachunek za prąd. Do tego trzy za czynsz, jedna za internet, cała schiza w tym, że cholernie dobrze widać, jak się tutaj zbliża dym. Bo warto dodać, by przyspieszyć tempo, że to mała poczta, więc pracuje jedno okienko. Przed nim dla odmiany dziadek o ladę oparty zapłacił właśnie trzeci rachunek i wyciąga czwarty. Żart, babciny kondukt, trzeba to doceniać. Na razie wydał tylko pomruk niezadowolenia, ale konflikt staje się być nieunikniony, bo dziad jak gdyby nigdy nic wyciąga jeszcze polecone. I to go gubi, list działa jak iskra. Babcie słusznie kombinują, że skubaniec chce go wysłać. I narasta w grupie wrogość. Jedna babcia syczy, druga krzyczy, trzecia nawet tupie nogą. Czwarta dowodzi twardo jak żandar, mile granic to przekracza i jaki to skandal. Z gniewu gada, a że jest postury niekiepskiej, to już się skrada, żeby bić dziada torebskiem. I wybucha rzecz z gatunku rzeczy niewidzianych, nawet przez najbardziej doświadczoną kierowniczkę zmiany. Wszyscy drą ryja, tylko ja wypłosz myślę, Boże, przecież tego można uniknąć. Babciu, co tak tego dziada tłuczesz i co mu nie dasz uciec? Babciu, gdzie jest twój wnuczek? Skąd te nerwy, czemu plujesz jadem? I co ty tu, babciu, robisz z tym rachunkiem za neostradę? Co tam, śmigasz po sieci? Szukasz przyczyn chorób albo śmiecisz jakieś forum, by wyrazić sprzeciw? Babciu, błagam, nie, nie oszukasz, oboje wiemy, że to za Facebooka twojego wnuka. Może twój wnuczek ma problem, pogadaj z nim. Może jest samotny, może wpada w obłęd, może jest na fatalnej ścieżce, może siura kreski lub zgrozo siura na kreskę. Babciu, ty też poczujesz gniewu za nich. Babciu, zbuduj most między pokoleniami. A przy okazji mimochodem prośba skromna, niech twój wnuk ci założy konto w banku online. To jest wygodne, ba, to jest prostsze. Możesz płacić rachunki bez chodzenia na pocztę. A jak gdy padnę tu kiedyś z awizem z boku, będę miał krótszą kolejkę i święty spokój.